Якову нігдігер пілік. Бурхан ба ецін Есус Христин зарца. Яков, хайр гатар тархсан арвун хайр авугт мэнд чилж байна. Ахдүү нар минь, элдвийн сорилтод орохдоо түүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Та нарын итгэлийн сорилт тэсвэр хатуужлыг төрүүлдэг гэдгийг та нар мэдэх билээ. Тэсвэр хатуужил нь төгс үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар юугаар ч дутахгүй төгс, бүрэн бүтэн байна. Харин та нарын хэн нэгэн мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч бурханаас ууйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ ууйг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн салхиар туугдан давлгаалах тэнгисийн додгоо мэт ачээ. Тийм хүн эзнээс юм авна гэж бүү найдаг. Тэр хүн хоёр санаа өвөрлөгч бөгөөд бүх үйлдээ тогтворгүй байдаг юм. Харин игэл дор дахин дүүн өөрийн өндөр дотроо сайрхаг. Баян хүн өөрийн басамжил дотроо сайрхаг. Яагаад гэвэл тэр өвсний цэцэг мэт өнгөрнө. Учир нь нар төөнөж, халуун салхи өвсийг гандаахад цэцэг нь унаж, гой сайхан байдал нь устдаг. Үүний адил баян хүнч замдаа тэнхүү үргэдэх болно. Сорилтыг дэсвэрлдэг хүн ерөөлтэйе. Учир нь тэр соригдчиход эзний өөрийг нь хайрлагстад амлсан амин тэтмийг хүлээн авна. Хинч соригдохдоо бурхан намайг сорьж байна гэж бүү яриг. Учир нь бурхан бутар муугаар соригддаггүй бөгөөд хэнийг ч өөрөө сорьдаггүй. Харин өөрийн хүсэл дачаалдаан автаж, уруу датагдах үедээ хүн бүр соригддог. Тэгээд хүсэл дачаал нь жирэмслээд нүглийг төрүүлдэг. Нүгэл нь биелээ болохлоороо үхлийг авчирдаг аж. Хайр тах дүүнэр минь бүү мэхлэгдэг түн. Аливаа сайн сойрхол ба, аливаа төгс бэлгэн дээрээс, гэрлүүдийн эцгээс бууж ярдэг. Түүнд өөрчлөлтч байхгүй, өөрчлөгдөх сүүдэрч байхгүй. Тэр өөрийн хүслээр биднийг үнний үгээр төрүүлв. Ингэснээр бид түүний бүтээлүүдийн анхны үр жимс нь болох юм. Хайр тах дүү нар минь, үүнийг та нар мэдэгтгөн. Харин хүн бүр сонсохдоо түргэн, ярихдаа удаан, уур хилэндээ хойрог байг. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм. Тиймээс та нар бүх бузар байдал, хорон санааныхаа бүхэл үлдэгдлийг хажуу тийш нь тавьж, өөрсдийн чинь дотор суулгагдсан үгийг даруухнаар хүлээж авагдтун. Тэр үг та нарын сэтгэлийг аврах чадалтай. Гэхдээ өөрсдийгээ хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд болгтун. Учир нь үгийг сонсоод үйлдэдэггүй аливаа хүн бол төрлөх нүур царайгаа толинд харж байгаа хүнтэй адил юм. Тэр хүн өөрийгөө хараад эргэхтэй өөрөө ямар байснаа тэр даруйд мартадаг. Харин мартамхай сонсогч бус хэрэгжүүлэгч болж, ирх чөлөөний хууль болох төгс хуулийг няхуур үздэг бөгөөд түүгээр байдаг хүн үйлс дотроо ерөөгдөх болно. Хэрв хэн нэгэн өөрийгөө шүтлэгтэй хэмээн бододог хэдий ч хил аман хазаарладаггүй бол өөрийн зүрхээ хуурч буй бөгөөд шүтлэг нь ашиггүй ажээ. Бидний бурхан ба эцгийн өмнө цэвэр ариун бөгөөд бузартаагүй шүтлэг бол зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс бэлэвсэн эхнэрүүдийг эргэн тойрч дэлхийгээс бохирдлгүй өөрийгөө хамгаалах нь буюу